سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تدو دلو بیان ناروانو چی یو دا اصحاب الرشد والاو او بل دلا دا اصحاب الغی والا اغا سرکشانو. اللہ رب العزتو فرمائل چی زا دا اغا کسانو معاوین او دوسی ما چا چی دا مسئلہ اومنلا مسئلہ دا توحید چی چا اومنلا نو زا دا اغی مرگر ما نو پا دی تا دی زینا دا دو فریقو بیان حقا شروع نو پا دی باندی دری واقعی ذکر کئی علا ترتیب لف نشر غیر مرتب یعنی مخ کی اول نمبر دا ایمان والا اصحاب الرشد آغا ذکر کرے ہو اور پسی اصحاب الغی والا تا سرکش کسانو دا غی بیانے کرے ہو نفکار خداوا چی دلتے ہم اولا دا غا کامیابی والا کسانو مثال اول نمبر ذکر کرے ہوئے خودلتا اول دا غا شیطان دا مرگری دا غا مثال ذکر کو لکمونگا فرون ویلو چی اللہ رب العزت فرمائی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الى النور چی خلق دا تیارون رانا تر اوباسی دا غد ایمان والا دی نو دلتم پکار داسی وا چی دا غا ایمان والا چی ابراہیم علیہ السلام دے دا غا ذکر اولا کرے وے و اللہ رب العزت اولا دا غا نمرود چی آغا دا شیطان مرگرے دے نو اللہ رب العزت اولا دا غا بیانو کو وګورا شیطان نمرود څنګه کافر کو اده تا وګورا چې رحمان تا وګورا رحمان ذات تا چې عزیر علیه الصلات والسلام هغه څنګه د شبهات نه وېستو او بیا رحمان ذات تا وګورا الله رب العزت تا ابراهیم علیه السلام دے څنګه سکون ورکړو نو دا د الله رب العزت هغه رحم او کرم دے چې څوک د شیطان مرګره دے نو هغه ذلیل او رسوا کوي خو چې کله څوک د رحمان مرګره دے نو هغه الله رب العزت اوچت درجاتو ته رسولی دے دنیا کی ہمو او آخرت کی ہمو نو دلتا سوال دا پیدا کیگی چی پکار دادا چی اول ہو اللہ رب العزت دا غا مومنانو مثال بیان کرے وے دا اولی اول نمبر دادا دی وجنا چی دا دی مثال دا یو ڈاکٹر بواخلو چی کلا یو ڈاکٹر وارڈونو تزی او دا مریضانو حال معلومی نو چی کم مریض دیر سخی نو دا اول نمبر آغا مریض کوالا ورزی دا آغی مریض معاینه دیر کئی دا آغا دیکھ بال دیر زیاد کئی پس وجہ چی دا مریض سخ دے نو دا دی وجی نا دا نمرود دیر زیاد سخ مریضی ہو نو اللہ رب العزت اول نمبر دا مثال ذکر کو چی دا جہنم تا روان دے غٹ مریضی دا دے څنګه چې ډاکټر دا غټ مرض غټ مرضی خیال ډیر ساتینو دا شانتی الله رب العزت دا غټ منافق او غټ قمقل سره وو په دې وجه باندې الله رب العزت دا ذکر اول نمبر وکړو. نو فرمای الم ترا آیاتا سوچ نه دې کړه ان الذی آغا بی دینتا آغا بی عقوب قمقلتا حاج ابراهیما چی آغا جگر کولا دا ابراهیم علیه صلاة و سلام سرا فی ربی دا غفر بکی نمرود تا نمرود سوکو تا دی دا فلار نمده کنعان کنعان دا فلار نمده کوشت کوشت فلار نمده سام او دا سام دا فلار نمده نوح علیه صلاة و سلام دا تقریبا کروسه کو دی رزی دا نوح علیه صلاة و سلام دلا ابو اللیث سمرقندی آغا فرمائی چی دا دا عمر اتل سوکالا وو اتل سوکالا دا دا عمر وو او حکومت کرده پا طول دنیا باندی پا دنیا باندی سلورو کسانو حکومت کرده پا طول دنیا باندی علامہ ابن کثیر پا خپل تاریخ کی ذکر کردی دو کافران او دو مسلمانان کافرانو کی یو بخت نصر او بل دا نمرود او مسلمانانو کیو سلیمان علیہ الصلات والسلام او دویم ذوالقرنین. نو ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی هغه فرمای چې د دین نمرود اته سوا کال عمر وو یا سزیات وو سلور سوا کال حکومت د پټوله دنیا کړه دے او سلور سوا کال بیا پا دا باندی ماشی حکومت کرده ده دا پا پوزه که سالور سا وکاله دا ماشی پروتو ود ماشی وطنه وطه او دا دا خواله با دی سوگ آلتانو بیلا سر می پچه پڑا وخانو بیمی خواله رازا اللہ دوم را زلیل کلی او تا خدایی دعوی کری وا. نو فرمائی علم ترا آیتا سوٹ نده کرده ایلاللزی آغ کستا حاج ابراهیما چی آغا جگڑ کولا د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تا فی ربی پبار درب دکی ولی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام رب ذکر کو فکار خدا وا سیدا خدا نمرود هم رب او دده هم رب هو جواب داده چی نمرود کر رب مندل نو الله بدل تویلی بچ دوان رب خو نمرود خو نہ مانو نو پدی وجہ باندی دا رب د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام لکه ګورا مشرکانو او کافر ته جسو بیان کوي زمار رب داسې ده زمار رب داسې ده حالانکه داغي هم رب دی خو هو ته رب نه وي هو نه مني. نو الله رب العزت فرمایي چې ابراهيم عليه الصلاه والسلام د خپل رب باندې کی انا تا الله الملك ورکړي و الله تعالی دتا بچای حکومت او ته ورکړ په ټوله دنیا باندې اوس مناظره شو. څو علما کرام دا ذکر کوي چې دا ابراهیم علیه السلام بختل کور کې خپل مور ته دعوت ورکاو ا خبره خوره شو غلی غلی وته دعوت ورکاو خوره شو لاړه لاړه نو آلتی نمرود ته ورسېده. نو نمرود ویل چې خان ته ماته مشکلات جوړ شوی پلار کی تازه چې مناظره وکړو. نو دې دوانو مناظره شروع کړه. اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی الذی یحیی و یمیت زما رب هغه ذات دی چې هغه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي زما رب ژوند هم ورکوي او مرګ هم ورکوي. قال انا احیی و امیت نو هغه ویلو نمرود ویلو چې زه هم ژوند ورکوم او مرګ ورکوم او څنګه یو کس باندې کنه هغه دوه کسانو باندې پانسی قتلی وا هغه هغه یو پریښود او هغه بلې پانسی کول ګوره کنه یو لوی مر ورکو او بل لوی ژوند ورکو او دا انتهایی قمقل وو. په دې وجه باندې الله رب العزت د ده نوم نه دی ذکر کړی. فرعون وو هوښیار وو په پټه باندې ښه ورته پته وه چې الله حق او سچ دی خو نه مانو. او نمرود دا انتهایی قمقل وو کله چې د یو سړي څوک بد شي نو د هغه نوم نه لیوه یاره هغه شي وایي دسې چل وکړو هغه دله وایي دسې چل وکړو. الله رب العزت هم وایي دا انتهایي قمقل او بیوقوف دی د دې وجې نه په قرآن کې د هغه نوم هم نه دی راغلی. نو فرمایي چې انا اوهی و امیت زه ژوند ورکوم او زه مرګ ورکوم قال ابراهيم نؤول ابراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق بشك الله تعالى راتلك اي پنور سرا د مشرق نا فاتي بها من المغرب نوتي د مغرب نرا ولا پدي زاي کی یو سوال پیدا کیږي ګورا وای ابراهيم عليه الصلاه والسلام د دليل نول انتقال وکړو پکان دار چې پدې یو ور سره بحث کړی وې کړه هغه مشرکان وای ګور ابراهيم عليه السلام پدې کې پر شو زر لال بری خبرې ته وته کېدو دا غلطه ده هغه شی ډیر قمقل وو اول نمبر جواب دا دی چې دا د وجد د قمقل توب نه بیوقوف او انتهایی نو ابراهيم عليه السلام دا هغه نه هغه دا هغه دلیل بدل کو او زر بل تر اوتاو شو چې ځا پدې کې خو ته جاهل اته نه شم پوهه کوله خراشه ما ته دې جواب راکا چې الله رب العزت نور د دې طرف نه راولې تیر دې بل طرف نه الټرا ولا دویم نمبر ابراهيم عليه السلام ورته چې اے نمرود اے خبيثا تا خو تصرف معنوي وکو وست تصرف مخصوصي وکا یعنی معنم خدا کار تا وکو زکی تل دی جوان ورکو باچای حکومت تی دی خوزا تا خصوصی دی خلقو تا وخایا مخامخ دا کار دی خلقو تا وخایا دا نور دی دا چی دا کول خلقی وینی دا نور تا اولتر آولا نو دا دی وجی نا آغا حیران و پریشان شو درین نمبر توجی انتقال دا ابراهیم علیه السلام دا دیو دلیل نبل دلیل دا پدې وجو شو چې هغه خفیو او دلته ابراهيم عليه السلام ورته مثال د جلی چې ښکارا مثال یې وته ذکر کوی زه دا کار کو تا وکو زه ورشه دا ښکارا کار وکا دا نور چې دا ټول دنیا ویني چې تا بچای ثابت شي تا به زه منم چې ته حق او سچ خو دی خو دا نور الټرا ولا یا دا چې ترقی په ما سبقه باندې ده لکه روست براشی الله رب العزت نلسم سپاره کی پرمائی چه رب السماوات والارد وما بینهما ان کنتم موقنین اغا ابراهیم علیه السلام اغا خلق و طویل چه زمان رب دسمانون و دزمک و رب ده منز که خبری داله روست بیوی رب المشرق والمغرب وما بینهما ان کنتم تاقلون زمان رب ده مشرقون و ده مغربون و ده اول اقوار طویلو چه رب السماوات والارد روست بیوی ذکر لده ترقی ده فما سبقه باندی چې په دې مخکې خبره کې یا پنځم نمبر توجیه دا واوره مثال د ډاکټر علماي کرام ذکر کړي دا مثال د ډاکټر دی یو سړی سخت بیمار دی انتهایی ډاکټر وته انجکشن وکړو په هغه باندې ډاکټر ما ته ریئکشن یې وی وکړو دسې ده کنه وای دا یې پرې وکړو هغه به ورته هغه ستن صحیح کړي خو په هغه نقصان د ستنې نه و نقصان د دې مریض دی نو بیا هغه راغلی اگر واخلی بل استن راواخلی دا غینا الٹا انجکشن راولی اگر تر دیر پارا نئی واغی ورطا وکی نو پا دی وجہ با دی اگر دی مرض دا پارا نئی نو علماء کرام ذکر کئی چی دا در مثال دا ڈاکٹر دے یا دا چی یو ڈاکٹر لا یو سڑے لا چی سخ پڑسے دلے دے نو دا ڈاکٹر ور لا دی مریض لا اگر دوائی ولا ور کی دوائی ولا ور کی دا لاشا صحیح برابر شی بابر اللہ بیا لاشی اور دو یارا زه سټ نیما بیا مرض پکې راښکار شي ډاکټر صاحب ورته اقا دوای بیا ورکای هغه چې ته مال دا دوای مرا کوا دی خو به ما باندې سا سر کا لږ وخت پر کړه د نورو د سټ نیما مال دوای بدل کا نو دا ډاکټر کا جاهل شو چې نه دا تعالی در کوم نور نه در کوم نو دا ډاکټر ډیر سخت قامه کړل هغه ورته لازمي دوای بدلی هغه دوای به ته بدل کینو را به کار وکینو دلته ابراهیم علیه السلام مثال د ډاکټر دی چې په یو خبره خنه شون راشه دا بلې وتره تا وکړه چې زدا کار وکا نو فرمای قال ابراهیم علیه السلام او فرمایل فین الله حیاتی بشمس بشک الله رات لکای پنور سرا من المشرق د مشرق نا فاتی بها من المغرب نو تیرا ولا دل را د مغرب نا فبوهت الذی کفر نو وی حیران شو انتها ده حیران تیا تا بہت وی نو وی حیران شو دغ بی دین کافر والله لا یهدی القوم الظالمین اللہ توفیق نو ورکی قوم ظالم تا اللہ رب العزت چرتن توفیق نو ورکی ظالم او الله دا شانتي ظالم ملک او خبيث ته ټول عمر د پارما په جهنم کې پروتي. نو بیا آیا تن ګوري آیا تا سوچ نه دې کړې الذي ابي دينتا خبيث او فلتا حاج ابراهيم او ابراهيم چې جګړه کوله د ابراهيم عليه صلوات و سلام سره پی ربی پبار درب داوکی اناتا اللہ الملک چی اللہ تعالی ورکڑی و دلا باچائی اذ قال ابراہیم و کلچویل ابراہیم علیہ صلاة و سلام و ایدہ دمر طاقتور شیو چی دو آتیان بیر آواغست یو پیولا سی بل ودیسی بے جنگورو دمر طاقتور اللہ ورکڑی و چی وڑو که ماش دا اللہ معمولی گونتی پوجی ورغلے گئے ناغا بیری سمنشی کولے. قال اذ قال ابراهيم كلاچويل ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي الذي يحيي ويميت زما رب جونور کوي عمر ور کوي قال انا يحيي ويميت اغه ول زم جونور کوم عمر ور کوم. قال ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمایل فان الله ياتي بالشمس بشك الله راتلقي بنور سرا من المشرق د مشرقنا فاتي بها من المغرب نترا ولا بدل را د مغربنا فبوهت الذي كفر حيران شو دغبيجن كافر والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفيق نور كي قوم قوم الظالمين قوم ظالمتا ظالم ورطولي وإذا دا مشرق و دا ظلم اطلاق پا شرق بنده کیجي بيا لم ترائي تنسوط نره کره الالذي آقصد حاج ابراهيما چه جگره وقرا ابراهيم علی صلاة و سلام صلاة في ربی فبارد توحيد درب دعوكي انا تا الله الملك ورکړی ودته الله تعالی بچای. اذ قال ابراهيم کلچی او ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي الذي رب زما هغه ذات دی وی و امید چې ژوند کول کای مړ کول کای. قال انا وی و امید دی خبيث ويل زم جنور کوم عمر ور کوم. قال ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته ویل فإن الله بشك الله تعالى ياتي بالشمس من المشرق رات لقي بنور سرا د مشرقنا فاتي بها من المغرب نتيرا ولا ديل را د مغربنا فبوهت الذي كفر حيران شو د بيدنا كافر والله لا يهدي القوم الظالمين الله توفيق نور كيا قوم ظالمين.